xardín unha noite sentada, o refrexo do branco luar. Unha nena choraba sin trégolas os destes dun ingrato galán, e a coitada entre queixas decía: xa no mundo non teño ninguén, vou morrer e non ven os meus ollos, os ollinhos do meu doce ben, os seus secos de melancolía camiñaban nas alas do ben. A negra sombra, a negra sombra, canción que está a sonar María de fondo, a María, de María Oceo. Pero non é negra sombra. Vamos a falar con Julia, a xerente dos empresarios galegos de Redondela. Ay, de Redondela. Sí, non vamos me a... digas. Boas tardes, Julia. Boas tardes. Muy boas, hola, boas de... tardes. Bueno, non sei se si, moi axeitada esta peza de música, que é un poquinho triste, pero que cando menos é feiticeira pola voz que canta, ou por lo menos que usa precisamente María Doceo. Pero o que queremos é darlle a ben vida, felicitala e ao mesmo tempo bueno, pues agradecerlle que nos dedique estes minutiños para falar de varias cosas. En primeiro lugar, dese traballo que xa levar, fixeron semanas atrás, que foi a Ruta dos Pinchos. Sí, bueno, clausuramos a ruta ca finalización do mes, o día 30. Finalizamos esta ruta que, bueno, que ainda o traballo pendiente de facer balance, as primeiras indicacións son que, bueno, que se consolida polo gran éxito que está a ter este formato. A eso me refería, que parece ser que ten un éxito enorme, bueno, pues precisamente por eso, como nos chegou a nos ese eco, pues queríamos nos facer, bueno, pues... Tamén eco del. Exactamente. E por outra banda, aparte desa felicitación, bueno, pues que nos contara cousas importantes e interesantísimas que esteñen xa, bueno, no calendario a piques de poñer en marcha ou xa celebrando, que é a Festa do Choco, non? Con... Sí, bueno, esa ruta que vimos de rematar, pois dende logo constituye unha antesala, non, do que vai a vir, porque a profesionalidade dos hosteleiros xa se pon de manifesto, e un porcentaxe significativo das tapas ofrecidas pois contaban co choco na elaboración, por iso que é unha forma de ir abrindo boca ao que se aveciña, que a seguinte etapa é esa festa gastronómica, unha das festas gastronómicas máis antigas de toda Galicia. Estamos na 27 edición, e que sin duda ten para Redondela un significado especial, porque o choco é para Redondela algo máis que un producto quilómetro cero, é un signo de identidade do pobo, non? Pois cantos pobos teñen como xentilicio popular un producto da terra, non? Porque Redondela son os choqueiros e choqueiras, e sin duda van vinculados. Xa se dice que para Choco son Redondela. Exactamente. Na canción, nos refráns, sí. Bueno, gábanse e ensalzan con orgullo ese produto da enseada de San Simón, non? Que, sí, que ademais teñen... parecen... Teño entendido que tamén fan premios e concursos precisamente nas cuatro modalidades que se fan, non? A mellor receta creativa, os chocos en su tinta, os chocos con arroz e a empanada de chocos, non? Sí, o concurso tamén é un signo de identidade da festa, non? Ven celebrando o concurso dende a primeira edición. Evidentemente, as categorías pois foron cambiando ao longo do tempo. En este momento tamén estamos con un traballo de darlle pois un novo impulso a ese concurso gastronómico, porque nos parece tamén que facer canteira de cociñeiros é importante, non? Entón, o feito de que podamos abrir o camiño a novos cociñeiros que xa dende o principio pois obteñan un certo recoñecemento na elaboración de un producto, pois fará que ao longo da súa vida profesional tamén o teña presente pois nas cartas dos seus futuros restaurantes, non? Entón esas cousas estánse a mimar por ese concepto, esa reflexión que se está abrindo dende esta nova organización. Bueno, xa me parece a min que nas Rías Baixas nos entrantes dos menús si non se pon choco de Redondela, parece ser que non ten Sí, parece que xa non é un gusto. Xa non é un bo menú, non? No, ademais, precisamente non é solo decir choco, é decir choco de Redondela. Claro. Non sei se o sabedes, pero o choco de Redondela xa conta con unha marca de calidade que fai garantir a trazabilidade do produto desde a súa orixe, desde a extracción. E iso, sin duda, lle dá un valor engadido, porque o público en xeral, e sobre todo pois as persoas máis expertas, poñen de manifesto a diferencia deste choco de Redondela por crearse nunha enseada onde os fondos mariños pois teñen ese lodazal que fai que esa pouca profundidade na que vivo o choco pois sexa limpia prácticamente de arenas, tan rica en nutrientes que lle dá pois unha textura e un sabor especial, ¿no? Entón, para profanos e para expertos na materia, todos acaban coincidindo en ese gusto especial que ten o choco, o que fixo pois traballar esa denominación de orixe, por decirlo así, que de momento é unha marca de calidade, Choco de Redondela, que nos propios establecementos de venda, sexa prazas de abastos ou grandes cadenas e superficies comerciais, xa se identifica a marca e o consumidor pode identificar a marca Choco de Redondela. Denominación de orixe, va. Sí, casi. Además, tenemos que decir, bueno, mismo o sea, choco gústame de calquera xeito. Redondela. Pero con arroz? Sí, tamén, tamén. Porque eu te cumino con arroz en Redondela, eu cumino varias veces. Redondela é unha vila de lenda, non? Que sí. Ademais acompañades todos os traballos que se fan a nivel cultural con asociando bastante co asunto gastronómico. Pois, por exemplo, agora os maios, non? Que facedes e celebrades ese dragón tamén que se hai, bueno, fálanos algo de eso. En Redondela confluen lendas e mitos. Por eso. Lendas e mitos que ao mellor tamén consiguen abrallar os visitantes, porque os que son de ali, pois, ao mellor descubren o de pequenos, bueno, de pequenos temos a capacidade de sorprendernos todos, ¿no? Pero cando somos maiores, ¿no? E nos acercamos ao mellor a esta vila, pois, en eses mitos e lendas, pois, a lenda da coca, que tamén esa. A celebraremos no mes de maio, pois, esa coca que saía das profundidades da ensenada para... Sí. Pois levarse unha moza e os mozos do povo revelaronse, bueno, é unha historia digna de coñecer. E a propia orixe de Redondela tamén forma parte dos mitos, non? Pois evocamos esa figura de San Carallás, esa figura de ese mariñeiro, pois un pouco feita imaxe corpórea a través pois das pinturas de Lugris ou de Castelao, que foron que no naquel primeiro momento fixo esa imaxe con ese signo de identidade nos dibuixos de Castelao, ¿no? Sí. Entón pois aí temos o mito de Redondela, de ese fundador de Redondela que lle dá, bueno, ese carácter de choqueiro. Sí, sí, ademais bueno, esa celebración que se fai específica e característica de Redondela, posto que aí somente se fai nese sitio, ten orixen a danza das espadas, non? Sí. Yo o asunto das penlas, non? As redondelanas, que solamente están en Redondela, lógicamente. Sí, as penlas para disfrutar desa danza, pois evidentemente hai que acercarse a Redondela nas festas da coca, que coinciden temporalmente co Corpus. Co Corpus. ¿No? Pero bueno, tamén evoca na Praza Céntrica do Pobo, na Praza da Constitución, pois hai unha escultura que durante todo o ano pois se pode ver e evoca esa imaxe de ese baile tradicional único en Redondela. Uh-huh. Bueno, que tens que convidar a todos os nosos ointes a que pasen por na primeira quincena de maio, me parece que é cando celebrades a Festa do Choco, non? Sí, eu convido a todos os ointes a que pasen ao longo de todo o ano, pero este mes de maio, sin dúda, é unha cita obrigada, non? Empezamos o 1 de maio, que xa pasou cos que referías dos maios, pero continuamos no segundo fin de semana de maio, ca Festa do Choco. Os títeres na quincena, na terceira semana, é dicir, coincidindo tamén que as letras galegas, temos o Festival Internacional de Títeres, e na siguiente semana, pois, as grandes festas da Coca. Polo tanto, calquera que se acerque en calquera momento de este mes de maio, vai a encontrar algo e algo que lle vai a sorprender, sin dúda. Sí, señor. Bueno, é degustar os propios produtos de aí, non? As ameixas, por exemplo, os chocos. Bueno, os chocos, xa nos dixo, que ademais teñen varias elaboracións. Bueno, premiades de todos os xitos, premiades de esas elaboracións, pero tamén as tapas creativas nese aspecto, non? Sí, o concurso de tapas, bueno, culmínase con os premios tanto para clientes como para os celeiros. Hai que decir que as dúas partes levan a súa parte de premio. E os premios, as elaboracións dos pinchos son froito da valoración dos clientes. Por lo tanto, o valor engadido que ten ese premio, pois é moi importante porque realmente dano que no vaya a degustar e que no valora especialmente, ¿no? Así que é un cliente que, dixéramos, dá o premio. Na ruta, sí. Na ruta de pinchos, o que dá o premio, o que produce a valoración, son os clientes. No concurso gastronómico, pois, xa vai vinculado a un xurado. No, é lógico. Donde, bueno, as elaboracións, a través dos pratos de degustación, pois, son valorados por un xurado. Estupendo. O sea, que este ano comezastedes co eso, Ruta dos Pinchos, e despois seguides coa Festa do Choco, e despois coa do... Títeres, coa dos artistas. Bueno, a verdade é que para entreterse, para divertirse, para disfrutar, sí, tanto da vista como da gastronomía. Sí. Bueno, pues a próxima cita estará nese gran restaurante ao aire libre, bueno, por unha carpa cuberta, evidentemente, pero será, digamos, o gran restaurante de Redondela, non? Ese que se elabora na Festa do Choco todas estas variedades a través de distintos restaurantes. Concretamente serán 6 restaurantes os que estarán nese gran restaurante de prácticamente 1000 plazas, prácticamente no, de 1000 plazas, e 4 establecementos máis que complementan, digamos, o que é a oferta de elaboración de choco, incluso ofrecen elaboracións preparadas para levar, é dicir, podemos facer, convidar os nosos amigos a comer a casa e irnos a licoller o menú e irnos para a casa ca comida feita. Pero eso terá, ao mellor, un coste que será accesible ou cativo, como... Os prezos, esta festa gastronómica do Choco é unha festa popular na cidade, pois, con ese concepto de popular, aínda que a súa evolución, pois, nos poida levar, pois, a ese prestixio na elaboración, no cuidado, na presentación, etcétera, etcétera. Polo tanto, indo a eso, dice, os precios son populares. Os pratos de degustación, é dicir, un arroz con choco, un arroz na súa tinta, manteñen os precios van a ser exactamente igual co ano pasado, estamos falando de 8 euros. Carai. O sea, que parece un menú. Claro. Sí, realmente un menú por 8 euros. Claro. Bueno, é que, mira, cando che, porque eu comín en Redondela, sí, e eu cando vin aquelo, dixen, bueno, isto pa cantos, E dixen, no, isto é pa vostede. E dixen, digo, como que? Digo, eu non me quero cebar hoxe. Porque che poño nunha tarteira, non? De barro, ali, unha cosa extraña. Estaba... Sí, sí. Bueno, xa que nos falamos de restaurantes, ese restaurante para 1000 persoas, hai algún que destaquemos en Redondela, ou vostede está satisfeita de todos? Porque como xerente dos empresarios, seguro que preferencias No, non se manifestan preferencias, ahí porque está, porque aquí hay que querer a todo mundo por sí. igual, porque todos nos queren por igual. Sí. No, no. Entonces... No, pero que a veces dicen, bueno, que en Redondela destaca un arguiñano tal. No, no, no, no, destacades todos porque además, en realidad bueno, todos además, sodes claro. unha piña, non? Sí. Onte fixemos a presentación da Festa do Choco e a presentación foi no Pazo máis gastronómico de toda Galicia, dende onde se elabora larpeiros, e tiñamos o larpeiro por excelencia Benigno, pois louvando o produto. Excelencia dese produto gastronómico, exactamente. Entón, bueno, pois Benigno pois tamén é un embaixador do Choco, sendo de Redondela, pois apreciamos moito todo ese traballo de difusión de que colabora a través da difusión, non, do produto. Pois, que dicirche, Julia, trátate de tú polo feito de que esta amable conversa foi para nós unha grande ledicia e pues un agarimo grandioso para Redondela e para vosotros, e que teñades moitísimos éxitos e moitas graciñas por perder este bocadiño de tempo connosco dándolle aos nosos ointes información de eses eventos tan interesantes que se... Ademais, Elio Lauda, o Lauda ría. Que tes o restaurante, vaya, no restaurante, no comedor que estás vendo ría, estás comendo. Sí, sí, os chocos, que mellor. Sí, sí, sí. Que mellor. Moi ben. Pois moitas grazas a vos por darme cabida no vosso espacio tan entretido sempre e un saúdo a todo o mundo. Pois moitas gracias por a túa colaboración. Julia. Sí. Pois parabéns. Moitas gracias. Ata outro momento, este contacto non se perderá, xa vos chamaremos para que nos indiques cales foron os gañadores, cual é a recomendación que nos das con respecto a esas suxerencias gastronómicas. Pois moitas grazas, quedo a vosa disposición e dende logo seguramente que os gañadores do concurso valerá a pena chegarse a Redondela en calquer momento para disfrutar esa proposta de tapa ou calquer outra que nos ofreza. Ben, ata outro momento. Boa fin de semana. Moitas grazas. Deña, hasta logo. Hasta logo. Despedimos a Julia e agradecémoslle esta colaboración desinteresada. Ademais, o que é Redondela, pois a ser precioso, pegado na ría, estar en un restaurante como estuve algunha vez, máis de dúas e de tres, comendo no restaurante. Ademais, a toparme con xente daqui. Bueno, pois ese é o que... Ese é que os agradece. Vamos a poñer un bocado de música e... O que dice a radio? Pois entón vamos dar unha voltinha polos comercios, como vale. Suele dicir. Veña. Radio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat.